Senin hürmetini affeylesin. Ben anlattım, sizler dinlediniz. Yahudi kültürünün ve Hristiyan kültürünü etkilemiş olan bir anlayışın ve şirkin gündeme gelişi var burada. Bugün Yüce Allah burada kendisinin bir çocuk edinip edinemeyeceği konusunu ele alıyor. Sebebi Kur'an-ı Kerim, biliyorsunuz ki Yahudilerin Üzeyir Allah'ın oğludur demeleri ve bu kültürün Hristiyanlığı etkileyip Hazreti İsa Allah'ın oğludur demeleri inancını burada gündeme getiriyor. Yalnız bu inancın 10. cüzde Yüce Allah konuyu ele alıyor. Oraya bir gidelim bakalım, orada ne demişler. Şimdi Hazreti Musa'dan sonra insanlık tarihi yeni bir inanç, yeni bir tartışmayı gündeme getirmiş ve o inancı insanlık tarihine sokmuş ve Kur'an-ı Kerim'de bunu ele almış. Bu problemi, bu sorunu çözmeye çalışıyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu 10. cüzdeki ayeti kerimede diyor ki Allah-u Teala, ve galetil yehudu, Yahudiler dediler, Uzeyrun ibnullah, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Ve galetin nesaral mesih ibnullah, bunlara karşıt olarak da Hristiyanlar Mesih Allah'ın oğludur dediler, Hazreti İsa Allah'ın oğludur dediler. Şimdi bu kültür, bu anlayış ve bu inanç ilk defa insanlık tarihiyle Hazreti Musa'dan sonra karşılaşıyor. Yani bir insanı Allah'ın oğludur demek, insanı kutsallaştırıp, bir insanı kutsallaştırıp, insanların onu, ha Allah'ı da biliyorlar ama Allah'ın oğlu diyecek kadar, bu adam olsa olsa Allah'ın oğludur olabilir, buna bu kadar kutsiyet veriyoruz dercesine, İnsanlık tarihi kültür akışı içerisinde ilk defa dinin yanında bir mantar gibi bitti. Yani gerçek dini inancın yan tarafında mantar gibi bitti. Bu tıpkı şöyle anlayın bunu. Bir ekin tarlasında yabani otun bitmesi gibi. Yabani otlarının ekin tarlasına bitmesi gibi. Dini kültür, dini inanış, anlayış içerisinde İlk defa Yahudilikten sonra, Hazreti Muhammed Musa'dan sonra Yahudi kavramı gündeme geldi. Yani Yahudi değil, Yahudi dini yoktu. Hazreti Musa'nın getirdiği din İslam'dır. Sonradan buna Yahudi kavramı, Yahova Allah'ına inanan insanlar, Allah bizim Allah'ımızdır, bizden başkasının Allah'ı değildir diyen inanış Yahudiliktir işte bu. Yahudiliğin inanışı budur. Bizim Allah'ımız bizim Allah'ımızdır. Başka kimsenin Allah'ı değildir. Yahova bizim Allah'ımızdır diyecek kadar yabani bir kültür çıktı Hazreti Musa'nın hemen sonrasında. Bu sefer Hazreti İsa gelince Hristiyanlar Hazreti İsa'yı kutsallaştırmış. Onlar Hazreti Musa'yı kutsallaştırmadılar. Yahudiler de Uzeyr'i kutsallaştırdılar. Ona nazire olarak ilk defa yine dünya tarihinde bir kültür doğdu. Bakın size çok akademik bir mesele anlatıyorum. Dünya tarihinde ilk defa bir kültür daha doğdu. Bir inanışa karşı başka bir inanış nazire olarak, karşıt olarak dünyaya geldi. Ve İsrailoğulları dedi ki hayır. Ne alakası var Uzeyr Allah'ın oğlu? Azrail Allah'ın oğlu Hazreti İsa'dır. Baksana babası dünyaya geldi. Uzeyr'in babası var. Bizim Hazreti İsa'nın babası yok. Bizim Hazreti İsa'nın babası Allah'tır dediler. Ve böylece Hristiyanlıkla Yahudilik birbirinden bıçak gibi ayrılmaya başladı. Ama bu ikisi de mantar kültürü. Birbirini zehirleyen, birisi akrep, birisi yılan. Böyle akrepleşen ve yılanlaşan bir kültür anlayışı doğdu dünya tarihinde, dinler tarihinde ve dünya tarihinde doğdu. Birisi diyor ki Hazreti İsa Allah'ın oğludur. Birisi diyor ki Hazreti Üzeyr Allah'ın oğludur. Karşıt iki kültür. İşte bu kültür akarken, bu bu zehirli kültür, bu zehirli inanç kültürü akarken geldi Araplara geldi. Peygamberimizin doğduğu topluma kadar aktı geldi. Aktı geldi de ne oldu? Bu sefer Araplar dediler ki, kız çocukları Allah'ın oğludur dediler. Biz kız çocuklarını almıyoruz. Onlar Allah'ındır dediler. O kültür, yani Yahudilikten başlayan o zehir kültürü Hristiyanlığı almış götürmüş sel gibi, hala Hristiyanlık bundan kurtulamamış. Ve geldi bu sefer Araplar da dediler ki, kız çocukları Allah'ın oğludur dediler. Dediler, bununla kalmadılar. Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler bu sefer. Araplar da bir peygamber olmadığı için herhangi bir peygamber Allah'ın oğlu diyemediler. Anlıyor musunuz? Diyemediler. Bu sefer dediler ki, melekler Allah'ın kızlarıdır. Veya kız çocukları Allah'ındır dediler. Şimdi bu kültür bu sefer karıştı. Üç tane ırmak bir araya geldi. Yahudi, Hristiyan ve Arap kültürü bir ırmağa akıyor ama zehir akıyor. Simsiyah, petrol gibi. Bu insanlık tarihinin en kara kültürüdür arkadaşlar. En kara kültürüdür yani. Şirkin en kötüsü oluyor bu. Çünkü Allah'a evlat, çocuk isnat etmek dünya dinler tarihinin en zehirli inançlarından biri olmuştur. İşte ben size bu giriş yaptım şimdi burada. Yani okuyacağımız ayetin background'unu anlatmış oldum size ben. Yani nereden, niye geldi bu ayeti kerime diye anlatmak mecburiyetindeydim. Çünkü bu dersi size vermeseydim, bu şekilde konuşmasaydım buradaki ayeti kerimeyi nereye oturtturacaktık yani. Onun için bu tarihi bilgiyi, bu dinler tarihi bilgisini size verdim ve şimdi dönüyorum ayetime. Yani akşam bıraktığımız ayetimiz, sırayla gidiyoruz ya. Şimdi buradaki benim ayetimde diyor ki Allah-u Teala, kul de ya Muhammed, de o insanlara, o Araplara de, in kâne lirrahmâni veled, eğer Rahman'ın, Allah'ın çocuğu olsaydı, çocuğu var diyorlar. Arap şeyde, Hristiyanlar da aynı toplumda yaşıyor, Yahudiler de aynı toplumda yaşıyor. Araplar da aynı şey. Aynı şeyi söylüyorlar. Birisi meleği Allah'ın oğlu diyor. Kızları Allah'ın oğlu diyor. Birisi Uzeyr'i diyor, birisi de Mesih'i diyor. Fark etmez. Üç ayrı inancın, putperestliğin, Yahudiliğin ve Hristiyanlık inancının müşterek noktası oldu bu şimdi, bu yanlış inanç. Bunun üzerine Allah-u Teala dedi ki peygamberimize, söyle onlara, eğer Allah'ın oğlu olsaydı فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ, ilk defa ben ona tapardım. Eğer Allah'ın oğlu olsaydı, o Allah'ın oğluna ilk defa ben tapardım yani. Devamlı. Böyle bir şey yok ki. Ben niye tapmıyorum bir peygamber olarak? İbadet etmesi gereken bir kişi ben değil mi? Ve ilk defa ibadet etmem gerekmez mi benim? Öyleyse böyle bir inanış olsaydı, böyle bir realite olsaydı de onlara, o çocuğa ilk defa ben tapardım de onlara. İşte bu ayeti kerimenin neden Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını, neden İhlas suresinin yer aldığını, kul huvallahu ahad, Allahu samet, lem yelid, doğurmadı, Allah doğurmaz, ve lem yulet, ve kendisi de başka bir anadan doğurulmadı, ve lem yekun lehu kufuven ahad, onun dengi yoktur. İşte bu ayeti, bu sure niye geldi? İşte bunun için geldi. Yani Allah'ın doğurmadığını ve doğurulmadığını, doğuran bir varlığın ihtiyarlayacağını, ihtiyarlayan bir varlığın Allah olamayacağını, doğurulan bir varlığın da başlangıcı olduğundan dolayı, başlangıcı olan bir varlığın da Allah olamayacağını, İhlas suresini Allah-u Teala niye anlattı? Niye anlatmasının sebebi işte bu inanıştır. Allah'ın oğlu vardır, Allah doğurmuştur inancını ortadan kaldırmak için. Şimdi bu ayeti kerimede bu inancı ortadan kaldırıyor. De ki, eğer böyle bir durum olsaydı, Allah'ın oğlu olsaydı, ben ona ilk defa tapardım. Bu İlk defa tapardımın içinde böyle çekirdeğine doğru gittiğimiz zaman da bir mana çıkıyor orada. O mana şu. Peygamber ilk defa kendi getirdiği sisteme kendisi inanacak, kendisi tatbik edecek. İlk defa kendisi kulluk yapacak ki etrafındaki insanlara bunu göstersin. Onun için ilk defa ben tapardım diyor. İlk defa. Yani birisi emir verecek. Siz tapın Allah'a, ben tapmayayım. Böyle bir şey olmaz. Eğitim sisteminde bir öğretmen tatbik etmediği şeyi talebesine teklif edemez. Bir hoca kendi tatbik etmediği bir konuyu cemaatine teklif edemezsin de bu mananın içerisinde yer alıyor. Başka bir yerde o neredeydi? Şurada. Buldum. Bulmaz mıyım? Allah-u Teala peygamberimize diyor ki Kul inni, de ki ben ümirtü, emrolundum. A'budullaha, Allah'a kulluk etmekle emrolundum. Muhlisan lehuddin, dini Allah'a tahsis ederek, sırf Allah'a vererek. Dikkat edin. Dün akşam konuşulduğu gibi televizyonlarda, dün akşam diyor, bir akşam. Adam diyor mezhep vardı, dört mezhepten olmuş, bu mezhepten olmuş, Allah demiyor. Halbuki peygambere diyor ki Allah, sadece dini bana tahsis edeceksin, öyle kulluk edeceksin. Başka birini karıştırdı mı o kulluğu kabul etmiyorum ben diyor Allah. O kulluk ya. Yok öyle şey. Bak. Ve ümirtü, emrolundum, li en ekune evvelel müslimin. Bu evvele kelimesini burada anlatıyorum. Müslümanların ilki olmam emrolundu bana. İlki. Yani Müslümanlığı ilk defa ben tatbik edeceğim. İlk defa ben ona inanacağım, tatbik edeceğim ki insanları tatbik edeyim. Bu dünya eğitim sisteminde İslam'ın yaptığı bir devrimdir. Tatbik etmediğin şeyi başkasına teklif etmeyeceksin. Bir öğretmen ağzına sigara varken talebesine sigara içmeyeceksin diyemez. Sistem bu. Bu bir devrimdir. Bunu işte bakınız kaç ayet var burada. Burada da var. Başka yerde de var şimdi. Bak orada başka yerden başladı bana şeyler daha gelme. Neyse biz şimdi orayı bırakalım. Ama bu ayeti kerimeden şunu anladık diyerek geçiyorum. Neydi? Demek ki Müslümanlıktan önce, İslam'dan önce, daha doğrusu bizim peygamberimizden önceki iki dinde, Yahudilik ve Hristiyanlıkta ve Arap putperestliğindeki Allah'ın oğlu vardır, Allah'ın kızı vardır, Allah doğurdu ifadesini kaldırmak için bu ayet-i kerime gelmiş burada ve İhlas suresi de onun için gelmiştir dedik. Ve bu ayetin içerisinde de bir çok ince bir yerde bir kılcal damarını yakaladım. O damarda neydi? Bir peygamber önce kendisi kulluk yapacak. Önce kendisi Müslüman olacak, sonra insanlara bunu tebliğ edecek. Bu ilkeyi de burada yakaladık. Bu eğitim, pedagoji prensibidir bu. Tatbik etmediğin şeyi başkasına teklif edemezsin. Bunun ayetleri var Kur'an-ı Kerim'de, şimdi onlara girmiyorum. Yüce Allah devam ediyor. Sübhane Rabbis semavati vel ardı Rabbil arşi amma yasifun. Sübhane amma yasifun. Aslında ayeti kerimeyi sırayla koysak kelimeleri böyle olması gerekirdi. Allah-u Teala vasıflandırdıklarınızdan münezzehtir, uzaktır. Münezzeh demek uzak demektir. Münezzeh kelimesini gençler bilmeyebilir. Hoca efendi çok yabancı kelimelerle konuşuyorsunuz demeyin. Münezzeh uzak durmak demek. Allah'a yakışmayan sıfatlardan Allah'ın uzak olması demektir. Münezzehin manası bu. Şimdi yalnız cümleyi Allah-u Teala öyle koydu ki Sübhane dedi, noksan uzaktır. Sübhandır Allah. Uzaktır Allah. Nereden? Rabbis semavati vel ard, göklerin ve yerin. Rabbil arşi, arşın Rabbi. Nereden uzaktır? Anna yasifun. Sizin vasıflandırdıklarınızdan uzaktır. Sizin ona verdiğiniz doğurur. evladı vardır Allah'ın, çocuğu vardır Allah'ın, o sıfatlardan Allah uzaktır, münezzehtir. Delikanlılar, gençler yavaş yavaş bunu öğrenecekler. Tabii burada şimdi lisans dersi görüyorsunuz gençler. Ha, bu lisans dersinden demek ki münezzeh kelimesini bunu anladınız. Uzakta demek. Efendim, arınmış demek, nezih. Nezih, nezih adam. Bunu kullanırız Türkçe'de biraz. Arınmış demektir. Uzak, tertemizdir. Allah'ın böyle çocuğu, mocuğu falan yok. Şimdi bu ayeti kerimeden bir kelime var ki bu kelime İslam alemini, İslam alimlerini tefsirde çok yormuş. Bunun üstesinden gelmek çok zor. Açıklaması çok zor dediler. Doğru. Hakikaten açıklaması çok zor. Pek çok yanlış tefsirlerde yapılmış üzerine. Arş kelimesi. Arş kelimesi Arapçada sandalye demektir. Kürsü demektir. İşte ben burada kürsüde oturuyorum. Sandalye manasına gelir arş. Şimdi arşın Rabbi başka bir ayette geçer. Allah arşı kapladı. Sümmesteve alel arş. Arş, arşa oturdu. Böyle diyenler var. Allah'ın sandalyesi varmış, orada oturmuş. O kadar yanlış tefsirler yapıyorlar ki. İlginç yani, çok ilginç. Tefsir böyle rengarenk. Kimisi demiş ki Allahu alem bi muradihi. Allah buradan ne kastettiğini Allah bilir, biz bunu anlayamayız demiştir. Bu müteşabih ayettir demiştir, geçmiştir. Bu şekilde olanlar da yapmış bu işi. Yani ben bu manayı bilmiyorum. Ben bunu anlatamıyorum demiş. Anlayamıyorum, izah edemiyorum demiş. Bunlar daha onurlu adamlar. Bunlar namuslu ilim adamları. Bunlar namuslu. Çünkü bilmiyor adam, işi karıştırmıyor, yanlış olur diyor. Ve iffetini gösteriyor, ilim iffetini gösteriyor, geçiyor. Şimdi bunun manası nedir? Biz bunu mana vermeden geçersek olmaz. O zaman bizim o zaman kimse çözemeyecek onu demektir yani bu kıyamete kadar. Halbuki Kur'an-ı Kerim çözülmek için gelmiştir yani. Anlaşılması için gelmiştir. Bunu çözemiyorsak neyin hocasısın sen şimdi? Bu kürsüye ne hakla çıktın derler adama. Derler. Ben kendi kendime derim en azından. Siz demezsiniz bile. Ben kendime derim ki madem bunu çözemiyorsun buraya ne işin var? Buraya hakkın yok konuşma. Bırak başkası gelsin konuşsun derim ben kendi kendime. Kendi kendimi cezalandırırım. Öyle bir meziyetim de vardır Allah'a şükür. Şimdi burada arş kelimesi tabii ki o zamanki alimler pek çok bilimsel bilgiden yoksun olduğu için, bilmediği için normaldir. Yani ben bunu bilmiyorum demesi normaldir ve bu iffet meselesidir. Namustur bu, ilimde namustur bu. Ama ötekiler de har vurup harman sağırmışlar yani. Konuşup durmuşlar. Şimdi sümmestebe alel arşın manası şudur. Veya buradaki arşın manası. Bizim bildiğimiz bir sandalye değil. Allahu Teala sandalyenin üzerine oturdu. Olacak iş değil yani. Ha. Arş Allahu Teala kainatı yarattı. Kendisi neredeydi? Kendisi neredeydi diye sorarlar sana. Yani Allah kainatın dışındaydı da kendisi bir şeyler yaptı, yarattı yani. Öyle mi oldu yani bu şey? Ha demek ki Allah kainatın dışındaydı da o dışında bir eser meydana getirdi. Öyle ya, laboratuvarda bir iş yapan adam veya herhangi bir sanat eserini yapan bir adam o sanat eserinin dışındadır yani şimdi. Öyle mi yani? Değil. Allah kainatı yarattı ve kendisi de onun içindeydi. Evet. Mekanda münezzehtir diyoruz ya. Allah her yerde hazır ve nazırdır diyoruz ya. Allah her yerde mevcuttur. Ha, insanla Allah'ın farkı budur. İnsan yarattığı eserin içine kendini koyamaz ama Allah yarattığı eserin içine kendisini koyar. Allah hem bu kainatın içindedir hem dışındadır. Allah beni yarattı ama benim şah damarımdan bana daha yakındır. Nesiyle? Vücuduyla değil, ilmiyle bana yakındır. Yaratma sıfatıyla bana, benim damarımdan daha yakındır. Demek ki Allah'ın bilgisinin yaratmasının benim hücrelerimde yeri var. O zaman burada yok Allah yani. Allah benim içimde yok. Dediğin zaman olmaz. Ve nefektü fihi min ruhi diyor Allah. ben kendi ruhumdan insana üfürdüm. Allah'ın üfürüğü, Allah'ın özellikleri, sıfatlarından bir kısmı benim içimde. Dolayısıyla Allahu Teala bu vücut mekanizması canlılığını devam ettirirken Allah'ın bilgisiyle ve Allah'ın yaratma sıfatıyla devam ediyor bu. Dolayısıyla Allah kendi yarattığı eserin içine kendisini koyar. İşte arş budur. Bit. Bunu Kur'an-ı Kerim sempozyumunda Süleyman Ateş Yaşanlıyor Öztürk Hoca buna mana veremediler. Ben manasını verdim, dedim hoca öyle değil, bu iş böyledir. Bu iş böyledir dedim, sustu. Hiç kelime çıkarmadı. Demek ki nedir? Öyle Allah böyle kainatın dışında duruyordu da bir şey yarattı orada filan. Böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok. Kâne fiili vardır Arapçada. Kâne, kef, vav, nun. Vav illetli harftir, hastalıklı harftir. Hastalıklı, biz buna Arapçada hastalıklı harf deriz. Bunu Muhiddin Arabi o kadar güzel izah ediyor ki, mübarek adam. Hey mübarek adam. Ben başka bir kelimede düşündüm bunu, o bu kelimede düşünmüş onu. Ben bunu kitabını okumadan başka bir kelimede bu olayı düşündüm. Arapçada kavele, kavele, kale, söyledi, söyledi kelimesine ben bunu yaptım, bu etimolojiyi. Fakat mübarek adam İlahi Aşk isimli kitabında Muhiddin Arabi, o da kevenede yaptı bunu. Kâne fiilinde yaptı onu. O illetli harf boş demektir, hastalıklı demektir. Allah-u Teala kün dediği zaman da fırlayıverdi varlık diyor Allah-u Teala. O vavdan, o illetli harfin bulunduğu yerden, orta harften farladı diyor. Kevene, üçlü kelimenin ortasındadır o illetli harf. O iki sağlam harfin arasından varlık fırlayıverdi diyor Muhittin Arabi ki. Müthiş bir izah bu. Müthiş bir izah mübarek adam. Ne biçim kafa varmış adamda. Efendim, onun döneminde onun talebesi olmak isterdim şahsen. Efendim, dolayısıyla demek ki Allah-u Teala kün dediği zamanda varlık oluverdi. Oluverince kendisinin o kün sözü o varlığın içinde. O varlığın içinde. Yoksa Allah-u Teala kainatın dışında manasına gelir ki çok yanlış olur. Burada biraz kelam yaptım size, felsefe yaptım, kusura bakmayın. Başka türlü bunu, bu kelimeyi geçemezdim yani. Yakışmazdı bana. Bu manayı versem, hoca arş Allah'ındır, arşın Rabbi nedir? Şunu çıkarır mısın? Biraz terletti beni. Demek ki bu biraz hassas bir nokta oldu. Biraz zor bir mana, zor bir izah tarzı ama anladınız bunu yani mübarek. Anlaşılır hale getirdik onu. Yani bu bir sandalye değil, bu bir kürsü değil. Bu Allah'ın yarattığı kainatın içerisine kendisini koyması, onu kapsaması manasına gelir. Muhittir Allah. Allah muhit kelimesi, sıfatı vardır. Muhit ne demek? Kapsayan demek. Allah'ın kapsamadığı kainata hiçbir şey yoktur demek. Yoksa muhit sıfatını alamazdı Allah-u Teala. İhata etmek. İhata duvarı deriz ya, ihata kelimesi Arapçadan gelmiştir Türkçe. İhata duvarı, yani sarma. O binanın etrafını saran duvara ihata duvarı deriz. Muhit kelimesi, muhit Allah'ın sıfatıdır. Muhitundur Allah. Dolayısıyla arşı anlatmış oldum size bir nebze. Bu ayeti kerimede yer aldığı için mecburen. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki, kendisine Allah evlat edinmiştir diyen insanlara veya o inek inanç sistemini benimseyenlere Allah diyor ki hayır, hayır, hayır. Ben göklerin, yerin ve arşın Rabbiyim ve sizin o söylediğiniz sıfatlardan ben uzağım. Sistem bu. Bu iki ayeti anlatmış olduk. O vakit de geliyor. Üçüncü ayeti kerimeye dönelim. Şimdi bu tartışmayı açıyor Peygamberimiz. Yani Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve müşriklerin getirdiği Allah'ın oğlu vardır inancını tartışmaya açıyor Kur'an-ı Kerim. Ve bu tartışmayı sona erdirmeye çalışırken mümkün değil, Yahudiler, Hristiyanlar kabul etmiyor. Müşrikler kabul etmiyor bu Kur'an-ı Kerim'in getirdiği sistemi, prensibi. Münakaşa büyüyor, büyüyor ve Allah-u Teala ayette cevap veriyor onlara. Diyor ki, federhum, ya Muhammed onları bırak, bırak onları. Bunların beyinleri çalışmıyor. Bunların beyinleri çalışıyor. Aynen bugün de öyle ha. İnsanlar dine karşı tepki gösteriyor. Hiç dinden bir şey bildiği yok. Anlatıyorsun adam ona bırakacaksın. Bak Allah-u Teala diyor ki peygamberimize federhum. Onları bırak. Hatta yahulu ve yel'abu. Onlar dalsınlar o yanlış inançlarına ve yel'abu oynasınlar. O yanlış inançlarının içerisine dalsınlar, denize çıksınlar, oynasınlar bakalım oynayacakları kadar. Oynasınlar o yanlış inançlarıyla. Oyun diyor ona Allah, oyun, oyun. Niye oyun diyor da? Niye dalma diyor, dalma? Dalma, çamura batmak manasına geliyor. Yahulu. Batsınlar o çamura bakayım boğazlarına kadar. Boğulsunlar orada bakayım. Tıkansınlar orada. Başlarına kadar çamura batsınlar diyor Allah-u Teala. Çünkü yanlış inanç çamura benzer. Battın mı çeker seni içeri, çeker çeker kaybolursun o çamurun içerisinde. Boğar seni o. Ruhunu, maneviyatını, gerçek tevhid inancını boğar o çamur. Batsınlar diyor Allah-u Teala. Bırak. Kurtarmaya çalışıyorsun onları o çamurdan. Ama anlamıyorlar. Elini ver bana diyorsun adama. Tevhid inancına gel diyorsun. Tevhid seni kurtaracak bu çamurdan diyorsun adama. Gelmiyor. E bırak onu. Boğulsun. Gitsin çamura diyor Allah. Ve yel'abu. Oynasınlar. Oynasınlar manası da şu. Niye oyun, oyun kelimesini burada kullanıyor Allah-u Teala? Oyun biter. Oyun geçicidir. Oyun sahtedir. Oyun gerçek değildir. Bir tiyatro oyunu gerçek değildir. Ve geçicidir yani. Birkaç dakika oynarsın biter yani. Onun için batıl fikirler, batıl inançlar geçicidir. Bu batıl inançlar insanı ahirete taşımaz. Bunların ebediliği yoktur. Ebedi hayatı insana getirmezler. Batıl inançlarla, yanlış inançlarla insanlar ebedi hayatı kazanamayacaklar için bir oyundur onlar. Bunun için söylemiş bunu. Ama bu yaptığım yorumlar güzel ha. Benim de hoşuma gidiyor yani. Ben de öğreniyorum şimdi burada yani. Hem anlatıyorum hem öğreniyorum yani. Anladınız mı şimdi? Ha. Bu yel'abu kelimesini Allah kullanır. 7. yüzde kullanır, 27. yüzde kullanır, kullanır, çok yerlerde kullanır. Bu federun kelimesini başka yerlerde de kullanır Allah-u Teala. İşte Mü'minin suresinde de kullanır falan. Var, çok var yani. Şimdi bir anda böyle kafama uçuştu bunlar. Ama onlara gidecek değiliz. Aynı manadadırlar. Değişen bir şey yok. Onun için gitmeye lüzum yok. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, madem bu tartışmayı, senin getirdiğin bu tevhid inancını kabul etmiyorlar, bırak onları. Dalsınlar çamura, ve oynayıp dursunlar orada. La çamurda oynanır mı? Çekecek seni içeri, batıracak seni şimdi de. Öyle oynanır mı çamurun üzerinde diyor Allah-u Teala. Oynanır mı orada şimdi? Çamurun üzerinde oynuyoruz. Çocuk aklı yoktur. Anla. Çamur gider çamurda oynar. Bilmez ki burada ne var. Bu insanlar gerçek inanca sahip olmayanlar aklı başında değil. Çocuk gibi adam işte oynuyor. Çamurla oynuyor işte. Gitti orada oynuyor. Yanlış fikrini oynuyor. Batak. O fikir batak. İşte arkadaşlar Türkiye'deki bunalım, insanların birbirini öldürmesi, insanların o talebelerin üniversite camlarını kırması hep bu yanlış fikir bataklığıdır. Eğitimdeki fikirlerin yanlışlığıdır. Hocaların bu çocukların gönlüne bir bilgi aktaramamasındandır. Bunlara verdikleri bilgileri bu çocuklara fazilet getirmiyor, rezilet getiriyor, rezilet. Ve çocuklar da azıyor, azıyor. Birbirlerine saygı duyması gerekirken birbirlerini dövüyorlar, bıçaklıyorlar ve bugünkü işte bu insanlık bataklığını görüyorsunuz. Bu bataklıkta oynuyoruz şimdi, boğuluyor bu insanlık. Nefes alamıyor bu insanlık. Allah-u Teala diyor ki o bataklıkta oynuyorsunuz. Bırakın o bataklığı, gelin geriye diyor Allah-u Teala. Peki ne zamana kadar oynayacak bunlar? Ona da cevap veriyor Allah-u Teala. Hatta yulaku yevmehumullezî yu'adun. Hatta yulaku mulaki oluncaya kadar. Mulaki demek ulaşmak, varmak. Bu mulaki kelimesini biz kullanırız Türkçede. Mulaki oldu, ulaştı, vardı oraya yani. Hatta yulaku ulaşıncaya kadar yevmehum onların gününe. Ellezî yu'adun vaad ettiğim güne. o vaat ettiğim o ahiret gününe kadar oynayıp dursunlar diyor Allah-u Teala. Bırak onları. Bırak onları o yanlış bataklık olan fikirlerinde oynayıp dursunlar çocuklar gibi. Ama o benim vaat ettiğim gün bir gün gelecek ve onların nasıl bir çamur üzerine oynadıklarını, nasıl o bataklığa daldıklarını, nasıl bir tiyatro oyunu oynadıklarını onlara göstereceğim diyor Allah-u Teala. Dolayısıyla şimdi burada değerli kardeşlerim, tevhid inancının insanda olmaması, insanlarda olmaması, tevhid inancının bulunmadığı bir kültür, iyi dinleyin beni, tevhid inancının mayalamadığı bir kültür, mayalamadığı bir kültür, yoğurt olmaz. Oradan siz yağ alamazsınız. Oradan siz peynir edemezsiniz. Mayası yok çünkü. Mayalanmamış bir süt. Bir süt ki mayalanmamış. İşte bir kültür ki, süte benzetim bunu. Zaten İslam kültüründe, Kur'an'da süt bilgi demektir. Bilgi. Süt bilgiyi temsil eder Kur'an'da. Geçen akşam söyledim ya size Muhammed suresinin 2. sayfasında. Ha. Söylem bilmeyenler için söylüyorum. Kur'an'da süt bilgiyi ifade eder, karakteri ifade eder. Onun için Allah-u Teala der ki anne çocuğunu emzirecek 2 sene sebebi karakterini verecek ona demektir. Onun için anne sütü emmeyen çocuklar karakteri sakattır. İyi bilin. Bugün gençler anne babasına saygı duymuyorsa sütün eksikliğidir. İyi dinleyin beni. Dev gibi konular konuşuyorum size. Bunu psikoloji profesörüne söyledim, hayret etti. Şaka kaldı böyle. Gençliğin problemleri haram sütten gelir dedim. Veya sütsüzlükten gelir dedim. Anneler memelerimiz uzamasın diye çocuğa meme vermiyor. Aslında sen onu beslemek için değil, onu beslersin, her şeyle beslersin onu sen. O beslemek değil, karakter veriyor ona. İnsan karakteri kazandırıyor çocuğa süt, süt. Süt insan karakteri kazandırıyor ona. Onun için Allah-u Teala diyor ki, 2 sene emzirecek anne çocuğunu. Onun içindir ki, iyi dinleyin beni, bakın söylüyorum. 2 seneden sonra emzirilen süt, süt olmaz. Yani 3 yaşına bir çocuğu bir kadın emzirse, yabancı bir kadın, onun süt annesi olmaz. Bir, affedersin, bir erkek hanımının memesini emse, onun süt çocuğu olmaz. Niye olmaz? Çünkü 2 yaşından sonra süt karaktere tesir etmez. 2 yaşına kadar karaktere tesir ettiği için onun çocuğu oluyor, süt çocuğu oluyor. Anlaşıldı mı? Sistem bu. Fıkıh da bunun üzerine kurulmuş bakınız. Hukuk da bu tabiat üzerine kurulmuştur. Fıtrat kanunu üzerine kurulmuştur bu. İslam hukuku insanın doğasından kaynaklanır. Tahsilli adamlar bunu anlıyorsunuz değil mi? Ha, doktorlar. Öyle efendim, süt koruyucu. Tamam, mikroptan koruyucudur. Süt besleyicidir. Ama Kur'an-ı Kerim bir de karakterdir. Oradan gelir diyor, karakter. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla şimdi burada tevhid inancının mayalamadığı bir süt, oradan yağ elde edemezsiniz. Oradan peynir elde edemezsiniz. Oradan çökerek elde edemezsiniz. İşte tevhid inancının mayaladığı kültürdür ki, süttür ki, o bereketli oluyor. O doğuruyor, yağ doğuruyor, peynir doğuruyor, çökelek doğuruyor, doğruyu da doğuruyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte tevhid inancının, bu burada bugün 2 ayetten aldık, hele 3 ayet oldu. Tevhid inancının neyi mayalayacağını, nasıl mayalayacağını ve tevhid inancının nasıl bozulduğu konusunu ele alıyor. Geç gelenler için ufak bir müsaade buyursanız söyleyeyim. Arkadaşlar, insanlık çektiyse yine insandan çekmiştir. Bazen insanlar başka insanları tanrı olarak edinmiş. Bugünkü bu vaazımızın prensibi bu. İşte bazı insanlar, bazı tarikat şeyleri, sahte tarikat şeyler ama. Biz gerçekten insanlara eğitim veren tarikatları kastetmiyoruz. Asla. Öyle bir niyetimiz yok. Ama sahte tarikat şeyhleri tanrılaştırıyor kendisini. Ve onun müritleri de o şeyhi tanrı olarak geliyor. Hala bu Yahudi kültürü, hala bu Hristiyan kültürü, hala bu putperestlik putperestlik kültürü devam ediyor. Devam ediyor. Bunu söylemek mecburiyetindeyim. Yani bu ayet-i kerimeleri günümüze uyarlayarak günümüzün problemlerini çözmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bir hikaye olarak anlatmış oluruz. Hikaye olarak kalır bu iş. Ve bütün dünya ilim adamları ne diyor biliyor musunuz? Bir bilgi günümüzün problemlerini çözüyorsa o bilgi bilgidir. Yoksa o bilginin anlamı yok. Modası geçmiştir. Onu bırak. At. Bir bilginin modası geçmişliğiyle geçmemişliği, tazeliğini koruyup korumadığını nereden anlayacağız? Yaşadığım problemlere çözüm getirecek. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in mucizesi bu. 14 asır evvel de getiriyordu, şimdi de getiriyor, kıyamete kadar getirecek. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i çağa göre anlamak demek bu demektir. Kur'an'ın prensiplerini çağda yaşadığın problemlerin çözümünde kullanmak demek. Hayatı Kur'an'ın gözlüğüyle görmek ve o çözümleri oraya monte etmek demektir. İşte ben o size başladığım zaman keşke bu cemaatin tümü gelmiş olsaydı, şahane bir kültür, tarihi bir perspektif verdim bu ayeti kerimenin geliş nüzul sebebiyle ilgili. Orada demek ki ne oluyor değerli kardeşlerim? İnsanlar insanları kutsallaştırıyorlar. Bazen o insanın kendisini Allah olarak Tanrı kabul ettiriyor. Ene Rabbukumul Ala dediği gibi Firavun'un kendisini zorla Tanrı olarak kabul ettiriyor insanlara. Bazen de müritler tanrılaştırıyor insanları. Ya ben şeyhin dersine katıldım. Benim öyle bir antipatim yok. Ben herkesin bulunduğu derse giderim. Şu halimle gitmişim. Ve bacağının arasından sokuyor kafasını mürit. Şeyhin buradan cenneti gördüm diyor. Ve şeyh ona demiyor ki edepsizlik etme. Demiyor ona. Hah. Ben buna karşıyım. Ben buna karşıyım arkadaşlar. Sesimi yükseltiyorum. Yükseltmemek mümkün değil. Çünkü İslam, Müslümanlar tevhid inancını yıktık biz. Yıktık da Allah lütfunu bizden kesti. Bocalıyoruz, perişan haldeyiz. Dünya siyasi konjüktüründe, dünya medeniyetinde ne hale geldik? Bunun sebebi budur. Müslümanlar İslam'ın tevhid inancının duvarlarını sökmeye başladı. Sökmeye başladı. Hem de dinamitle yani. Öyle kazma ile çırka ile değil yani. Çırka kelimesini Karadeniz'de kullanırız. Anladınız ne demek istediğimi? Efendim öyle değil yani. Dinamitle bozuyoruz tevhid inancını bizim Müslümanlar. Koskocaman 4 saat dinliyoruz televizyonda, bir ayet okumadan ilim adamları konuşuyorlar. Siz düşünebiliyor musunuz siz bunu? Din nasıl anlatılır? İnsanların fikirleriyle mi anlatılır yoksa Allah'ın kitabıyla mı? İşte bu tevhid inancını biz yıkmaya başladık. Allah da lütfunu kesti bizden. Siz layık değilsiniz dedi Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'i tereye koyun. Sakın ha demeyin. Benim talebelerim, siz benim talebemsiniz. Öyle Atatürk dini kaldırır, maldırdı filan. Öyle bir laf duymayacağım ağzınızdan. Atatürk dini kaldırmadı. Dini Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'i, dini kimse kaldırmadı. Fakat Kur'an-ı Kerim'i tereye Müslümanlar koydurdu. O kadar yanlış fetva verdiler ki bu din hakkında bu din adamları. Allah dedi ki bırakın benim Kur'an-ı Kerim'i. Bırakın. Mahvettiniz bu dini. Bunu hocalar yaptı. Ben yaptım bunu, ben. Başkasına kabahat bulmanın anlamı yok. Benim talebemsiniz. Bir daha duymayacağım ağzınızdan. Kimsenin ağzından duymayacağım. Atatürk dini kaldırdı. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla kabahati kendimize bulmak mecburiyetindeyiz. Bu hocalar kendilerine gelmesi lazım. Bu hocalar Allah'ın dininde ne var bakmadan fetva vermeyecekler bunlar. Verirlerse Allah bizi böyle bombalar işte. İşte ne hale geldi görüyorsunuz. Bir ara neydik, ne hale geldik. Neyse heyecanımı bağışlayın, bunları söylemek mecburiyetindeydim. Mahşerde Rabbim beni sorgulayacak. Siz beni kurtaramazsınız. Devam ediyor Allah-u Teala. Ve huvellezî fissemâi ilâhun ve fil ardı ilâh ve huvel hakîmul alîm. Ve huvellezî, o Allah ki, öyle bana evlat isnat ediyorsunuz, çocuk isnat ediyorsunuz diyorsunuz ama ben öyle bir Allah'ım ki fissemâi ilâhun, göğün de ilahiyim ve fil ardı, yerdekilerin de ilahiyim, göktekilerin de ilahiyim. Ve huvel hakîmul alîm, ben hakimim ve bilenim. diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimeden ne anlatıyoruz? Şu. Şimdi burada da bir inanç sistemini Allah-u Teala kritize ediyor, tenkit ediyor ve asıl olmadığını söylüyor, sahte olduğunu söylüyor. Burada da bir mesaj veriyor bize. Neyin mesajını veriyor Yüce Allah? Diyor ki, bazen insanlar Allah göktedir diyorlar. Anlıyor musunuz? Allah'ı gökte zannediyoruz. Mesela Müslümanlarda bu. Allah giderken, Peygamberimiz Miraç'a giderken birinci kat göğe çıkmış, ikinci kat göğe çıkmış, üçüncü kat göğe çıkmış, dördüncü. Sanki Allah'la burada buluşamıyor da göklere gidiyor. Allah randevu vermiş oralarda. Ha bu işe bak sen şimdi. Yani Allah göklerdeymiş, Allah burada yokmuş da göklerdeymiş inancı Müslümanları da etkilemiş. Bu inancı yıkıyor işte. Kur'an bu inancı yıkıyor. Yani Müslümanlık gelmeden evvel insanlar Allah göktedir inancını. Gökte arıyorlar Allah'ı. Allah yerde olur mu ya? Allah yerde ne işi var? Yerde insanlar var, canlılar var. Allah yüce varlıktır. Yüceliği böyle yanlış fikirle, yanlış inançla anlatmaya çalışıyorlardı. Allah'ı gökte arayan insanlara Allah diyor ki hayır. Ben gökte de varım ve fil ardı yerde de varım. Yerin de ilahiyim, göğün de ilahiyim. Beni nasıl göğe bırakırsınız da yere Allah yoktur yerde dersiniz. Yani bu ne demek? Böyle şey olur mu diyor Allah-u Teala. Ama bakınız bu ayeti korurken bu ayetin nüzul sebebini söylüyorum size. Bu ayeti niye getirdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala? Bunun sebebi Allah'ı gökte arayıp yerde olmadığını söylemek. Bu bizim inançlarımızı da yanlış anlatıyor. Miracı anlatırken yanlış anlatıyoruz. Gökte çıkmış peygamberimiz, işte Hazreti Adem'le karşılaşmış, sonra Hazreti Musa'yla karşılaşmış, sonra nerelere gitmiş, Sidret-i Muntaha'ya gitmiş falan şuraya. Ya Sidret-i Muntaha aklın sonudur, aklı açtı peygamberimiz, akıl. Aklın merhaleleri orada kastediliyor, yoksa fiziki manada gök değil. Bu Müslümanların yaptığını görüyor musunuz?